Thank you. Tatlı ses nedir bu zulüm? Kalmadı takatım halim. En sonunda vardır ölüm. Kendim yoran yoran aman aman. En sonunda vardır ölüm. Kendim yoran yoran aman aman. Öldüm ama. sebebim sen olmaz. Yar güzel olanın ömrü ihtiyar olmaz. Elinde ayağında acem kınası geçsin, gelin getirsin oğlan nenesi. Elinde ayağında acem kınası geçsin, gelin getirsin oğlan nenesi. Çekin gönderin elinde ayağında acem kınası geçsin, gelin getirsin oğlan nenesi. Elinde ayağında acem kınası geçsin, gelin getirsin oğlan nenesi. Başında var maşallah, o yar bizim inşallah. Kavuşmağa az kaldı, kavuşuruz inşallah. Kavuşmamız az kaldı, kavuşuruz inşallah. Elinde ayağında acem kınası geçsin, gelin getirsin oğlan nenesi. Elinde ayağında acem kınası geçsin, gelin getirsin oğlan nenesi. Hele anam yok ki de Şin ol Erzurum, güzel Erzurum. Benimle de büyüklerim ikmal oldu mu Erzurum? Şin ol Erzurum, güzel Erzurum. geçelim de kendimizden geçelim. Doymadım tatmama, doy doy doy doy doy doymadım. gitsin diyorum, gitmiyor ki. Yoksulluk başıma belay, bitsin diyorum, bitmiyor ki. Sefillik başıma belay, gitsin diyorum, gitmiyor ki. Tatlı sesim söndü aşkım, avare gezerim şaşkın. Bugün yarim bana küskün, gelsin diyor, gelmiyor ki. Bugün dostlar bana küskün, konuşsun diyorum, konuşmuyor ki. Beş yavruya yarım ekmek, yetsin diyorum, yetmiyor ki. Beş yetme çeyrek ekmek, yetsin diyorum, yetmiyor ki. Saçın örene kurban, derdin gülene kurban, sendeki güzelliği sana verene kurban, sendeki güzelliği siye verene hayran. Gel gel kaçma sevmişem, siye gönül vermişem, gel gel kaçma sevmişem, sana gönül vermişem. Sen benim kaderimsin, ben rüyamda görmüşem. görmüşem, sen benim kaderimsin, ben rüyamda görmüşem. Kader bezirgan olsa seni bana satar mı? Kader bezirgan olsa seni bir yer satar mı? Gel gel kaçma, sevmişem, siye gönül vermişem. Gel gel kaçma, sevmişem, sana gönül vermişem. Sen benim kaderimsin, ben rüyamda görmüşem. Sen benim kaderimsin, ben rüyamda görmüşem. Aşıksan sırrı döver, doğru sözünü över.